laat me slapen, deuren dicht. Waarom moet alles zo extreem verleefd? Het doet pijn aan mijn ogen. Naar de kerk wil ik niet mee. Ik heb geen trek in een kerstdiner. Of hoef je daarvoor niet te geloven? Waarom vieren we het niet hier? Sigaret, die kunnen we delen, net zoals het brood van Christus. Nachtenlang, de dagen kort, ik weet niet wat het jaar straks wordt. Kan je me beloven dat we hier voor heel even samen eeuwig zullen leven? Mag ik daarin geloven? Waarom vieren we het niet hier? Waarom blijf je niet in bed met mij? Er ligt drank onder het bed en een enkele sigaret. Die kunnen we delen, net zoals het brood.